مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منتار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوان جی رات ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منتار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مومنو آج گنج صفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا، لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا، لوٹ لو، مومنو مومنو مومنو آج گنج صفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا، لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا، لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھولا آج کی رات ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منتار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، اور درد دل اور حسین نظر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسین نظر مانگ لو، درد دل اور حسین نظر مانگ لو، کملی والے کی گلیوں میں گھر مانگ لو، کملی والے کی گلیوں میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج رات ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، اول قیامت مرحبا، آخر قیامت مرحبا، حاضر قیامت مرحبا، ناظر قیامت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرس معمور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرس معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہکتی مزاج کی رات ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، اور سب کی منزل کی جان سفینے چلے، میری صاحب دعا آج کی رات ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، سرکار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، منتھار قیامت مرحبا، آخر قیامت مرحبا، حاضر قیامت مرحبا، آقا قیامت مرحبا، اول قیامت مرحبا، آخر قیامت مرحبا، یاسین قیامت مرحبا، طہٰ قیامت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلی اللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، سرکار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، منتھار قیامت مرحبا، مختار قیامت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر فرش پر عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف ہے آج کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا منتار قیامت مرحبا سالار قیامت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت آج کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی سرکار قیامت مرحبا منتار قیامت مرحبا مختار قیامت مرحبا سالار قیامت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسین نظر مانگ لو کملی والے کی گلیوں میں گھر مانگ لو کملی والے کی گلیوں میں گھر مانگ لو کملی والے کی گلیوں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے دونوں عالم سجائے سوارے گئے دونوں عالم سجائے سوارے گئے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی چاندنی چاندنی میں گئے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں گئے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون آج کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا منتار قیامت مرحبا مختار قیامت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے بولو مل کے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کی تعظیم مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دیکھو کیا بات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے اور سب کی منزل کی جان سفینے چلے میری سائے میں دعا آج کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی اول قیامت مرحبا آخر قیامت مرحبا حاضر قیامت مرحبا ناظر قیامت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ